शहर अमरूद का है ये शहर है इलाहाबाद। शहर है खूब क्या है ये शहर अमरूद का है ये शहर है इलाहाबाद। हाँ यही रहे थे हरिवंश हमारे, क्या खूब निराला वा अश्क दुलारे। कभी तो गंगा को चूम ले, कभी तो जमुना को चूम ले, सरस्वती आके चूम ले, वाह वाह वाह वाह। शहर है खूब